La la la la la la la la la. Asar tam lot basma. La la la la la la la la la. Shat.